राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 19 अप्रैल सन 2000 सायं लगभग 4 बजे गीता प्रेस गोरखपुर राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमः न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या है भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? असली इच्छा नहीं है, लगे क्यों नहीं हो रही है? नहीं, केवल परमात्मा की प्राप्ति ही मेरे को हो जाए, दूसरा कुछ पर्दा नहीं, सुख की दुख की कोई पर्दा नहीं, ऐसी लगन नहीं है। केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है, हमारा जीवन सुखमय हो दुखमय हो ठीक हो भी ठीक हो, लोग अच्छा गए मंदा गए कुछ भी करे, हमारा तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ऐसी एक निश्चय नहीं है। हमारा तो ऐसा ही मालूम होता है, हम खुद अपनी देखते हैं, आपकी देखते हैं, सबकी देखते हैं, तो वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति ही हमारा इष्ट है, ऐसी लगन नहीं है। ऐसा देखता है बताओ, क्या आपके मन में ऐसा संतोष है कि भी हमारी तो केवल लगन परमात्मा की ही है? विचार से दृढ़ता है, कुछ संस्कार है कि क्या भीतर में आ सकती है, वो दूसरी ओर खींचती है, उसको भेद बदल देती है कि कभी कभी, तो या कमजोरी स्वयं की है या पुराने संस्कारों का कारण है? देखो, सिद्धांत ये है कि जो संसार की अनुकूलता है वो तो आपके जितने लिखे उतनी आवेगी ही, निश्चित बात है। संसार का सुख इच्छा के अधीन नहीं है। खूब ध्यान दे, सब भाई लोग ध्यान दे इस बात पर, वो अपनी इच्छा के अधीन नहीं है, वो तो जितना मिलेगा उतना मिलेगा ही, उसकी इच्छा छोड़ दो आप, वो सुविधा मिलेगी जितनी सुविधा मिलेगी, जितना प्रारंभ में लिखा है वैसा मिलेगा, वो तो मिलेगा। केवल इच्छा करो तो परमात्मा की प्राप्ति ही करो, संसार की पदार्थ मिलेंगे ना मिलेंगे, भगत पर ये होता है कि हम ऐसा नहीं करें कैसे चलेगा, चलेगा। हम नहीं चाहते मान बढ़ाई, अपनी तरफ से चेष्टा बरसक करते हैं, लेकिन आपने प्रशंसा कर दी तो प्रसन्नता होती है, तो इसका क्या उपाय है? इसका उपाय भीतर से हम नहीं चाहते कि हमारी प्रशंसा हो बढ़ाई हो, फिर कोई करता है प्रशंसा तो भीतर से प्रसन्नता होती है। ये गलती है, गलती है ना, ये कैसे छोटे मूल बात लक्ष्य करो। ए नाथ हे प्रभु, सोचते रहो, सोचने से भगवान देते चीजा, ऐसा मैंने पुस्तक पढ़ा है कि आपको कोई अड़चन हो तो सोचो और मांगो, भगवान देंगे। अड़चन है मांगो भगवान देंगे, तुम्हारा अर्चन भगवान देंगे। भगवान उदारता है, प्रेम के भंडार है, उदारता है। ऐसो को उदार से घुमाए, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम श्रेष्ठ को नाई। ऐसो को उदार से घुमाए, ऐसा कोई उदार नहीं है। हे नाथ, हे नाथ, हमारी गलती होगी महाराज, ये गलती हो गई, छुड़ाओ महाराज, गलती छुड़ाओ, हे नाथ छुड़ाओ, हे नाथ छुड़ाओ। ऐसे करते रहो, मन से कहते रहो, ठीक होगा। और भी जहां जहां गलती होती है भगवान चेताओ, हम बेहोश है, बेहोशी है, होश नहीं, होश नहीं है। विश्वास से विचार होता है, हम उसमें राजी होते हैं, अनुकूलता में राजी हो जाते हैं। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, नाम का प्रचार प्रचार करो। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, कृपा करो महाराज, हम भोगी हो रहे हैं, हम तो भोगी हो रहे हैं। हमारा विचार सावधान नहीं रहते, गमलत में हो जाती है। हम चाहते नहीं फिर भी राजी हो जाते हैं, तो राजी होते हैं तो ये चाहते हैं हम किसी दुआ। आज से ही अब इस बात पर विचार करना है, आज से ही इस बात पर विचार करना है कि अपनी परेशान से राजी नहीं होना है। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, जहां जहां भूल होती हो अब चेता हो महाराज, हम चेत नहीं रहे। स्वाभाविक हम राजी हो जाते हैं। हे नाथ कृपा करो, हे नाथ। इससे चेत होता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हरेक काम करना है। अब अपना ये ख्याल रखो, इस बात से आज शिक्षा ले लो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हमारा जन्म है। हमारा जन्म केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए है। आप प्रसन्न हो जैसे काम करें, जैसे आप प्रसन्न हो जाए काम करें, सावधान रहो और भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करें। और एक मन में भाव रखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, किसी को कभी कसी से दुख ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, हे नाथ सबसे सुखी हो जाए, सबके लाभ हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। चलते फिरते हरदम ये बात करो, लोग सभी सुखी हो जाए, सभी कोई दुखी ना हो, मेरे द्वारा किसी को कुछ ना हो। हे नाथ मेरे द्वारा कष्ट न हो, हे नाथ ऐसा करो, कृपा करो, मेरे द्वारा किसी को कष्ट न हो। ऐसा हरदम सिंधु अपना स्वार्थ बुद्धि है, वो स्वार्थ बुद्धि हमारे फंसा रही है। हमारे को पदार्थ उतने के उतने मिलेंगे इसमें संदेह नहीं है, पर इच्छा कर लेते पदार्थों की, वो इच्छा हमारे गलती करती है। हे नाथ पुकारो, जहाँ राजी हो वहां विचार करो, राम राम राम राम राम राम राम राम। ये गलती होगी, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, क्या कहूँ महाराज, हे नाथ, हे नाथ, मेरी प्रसन्नता होती है। अरे कहूँ कहा तो शुभ दाभ, जरूर लाभ होगा, संदेह नहीं है मैं। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, कहाँ कहाँ गलती होती है मेरे को पता नहीं है। जहां गलती हो वहां पर हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, कृपा करो नाथ, कृपा करो नाथ, मांगो, कहते रहो और सावधान रहो। सावधानी ही साधना है। दिल में जागृत रही है बंदा, हेत पीत हरी दिल से करिए, पर हरी है दुख दंगा, दिल में जागृत रही है। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे स्वामी, कृपा करो नाथ, चेत करो, हम गफलत में है, चेत नहीं हो रहा है। हे नाथ हे नाथ पुकारते रहो। अनुकूलता होती है, ऐसी लगती है, प्यारी लगती है। एक बात है कि भगवान राजी कैसे हो, भगवान प्रसन्न कैसे हो, भगवान कैसे प्रसन्न हो। अपना काम काज भगवान को राजी करना है, भगवान प्रसन्न कैसे हो। भगवान को त्याग अच्छा लगता है, वैराग अच्छा लगता है, तो वो ये नाथ आप कैसे राजी हो। हम भूल जाते हैं नाथ, प्रयत्न करो, कहते रहो। एक बात का पता लगा है और पता नहीं, और पता नहीं लगा है, पता लगा है कि कोई प्रशंसा करता है राजी हो जाते हैं, ये गलती होती है। ये गलती कैसे मिटे, हे नाथ कृपा करो, हे नाथ हे कृपा सुनो, जहां राजी हुए दूसरी बना रही है, गलती हो गई। आज से ही फर्क पड़ेगा जरूर, भगवान की कृपा है। देखो हम लोगों पर भगवान की कृपा ज्यादा है, सामान्य कृपा संपूर्ण जीवों पर है, सब पर मोरी बराबरी दाया, परंतु जो अपना निगाह रखता है, साधन करता है, उस पर भगवान की कृपा ज्यादा होती है। हमारे वो सावधान ज्यादा करते हैं, तो जहां हमारे सावधान हुए ऐसा भैया प्रसाद जी हुए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। अब है बताया है, परंतु ये हर डर गुरु डर जगत डर, डर करने में सार, हर डर गुरु डर जगत डर, भगवान का डर नहीं, भगवान से भी हे नाथ आपकी प्रसन्नता में हम नहीं देखते हैं, हम ठीक समझते नहीं है। गुरु डर जगत डर, डर कर दी में सार, हृदय में डरे सो उभरिया गबर खाई मार, हरदम डरते रहो, डरते रहो, यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। अब हम राजी कब तक होते रहेंगे, हमारा सब सत्यानाश हो रहा है, हमारी पारमार्थिक उन्नति नहीं हो रही है। सत्संग करते हैं, विचार करते हैं, तेरी भक्त पर घूसखोरी कर लेते हैं, हमारी नियत नहीं है, परंतु भगवान हम भूल जाते हैं, हे नाथ कृपा करो, नाथ भगवान कृपा करेंगे, सावधानी होगी। एक दिन का पता लगा ये है, इसमें सावधान हो, इस एक बात में बिल्कुल सावधान हो जाएंगे, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, बार बार कहो हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। हम हैरान हो गए, क्या करें, हमारा छूटता नहीं, हमारा छूटता नहीं, जब आपके मन में ये जागे अपने छूटता नहीं, छूट जाएगा। ऐसी मुझे मन में आएगी कि महाराज मेरे छूटता नहीं है, तो कृपा छूट जाएगी। भगवान बहुत कृपा करते हैं, इसमें संदेह नहीं है, हे नाथ मेरा छूटता नहीं, प्रशंसा होती है, अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, राजी हो जाते हैं, भगवान को बार बार। सफल समय हमारा गफलत में जा रहा है, एक बात विशेषता लगे, भगवान राजी हो, भगवान की प्रसन्नता हो, भगवान के लिए काम करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, सब काम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, हम हमारे स्वार्थ के लिए नहीं, स्वार्थ का त्याग और भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करेंगे, झाड़ू देंगे तो आपके लिए, काम करें तो आपके लिए, प्रशंसन करे तो आपके लिए, सत्संग करे तो आपके लिए, शास्त्रार्थ पढ़े तो आपके लिए, भगवान प्रसन्न हो। हे नाथ ऐसा कृपा करो, आपके लिए ही काम करो, आप प्रसन्न हो जी वही काम करो, आपके लिए लग जाऊं। हे नाथ हरदम आपके काम में लग जाऊं, आप जैसे कहे वैसे ही करूं। दो चार आदमी मिल करके और ऐसा विचार करो कि अपने उन्नति करनी है, अब आप चेताओ, अपने गलत जहां जहां गलती हो वहां चेताओ, निगाह रखो। हे नाथ कृपा करो, हे प्रभु कृपा करो, प्रभु मैं भूलता बहुत हूँ, हमारी गलती होती है, कृपा करो। दो तीन आदमी मिल करके चेत करो, जहां चेत हो वहां सावधान, सावधान भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हमारा जीवन है। पक्का विचार कर लो, भगवान ही राजी हो, भगवान की प्रसन्नता हो। ना तो मैं कहना तो चाहता हूं, मेरे स्वभाव में गलती है, स्वभाव में स्वार्थ है, स्वभाव में सुख चाहता हूं, स्वभाव में ऐसी बात है, सुख चाहने वाले को दुख मिलता है। सत्य स्वाभाविक स्वाभाविक सुख की चाहना हो रही है, हे नाथ मेरे हो रही है, अनुकूलता चाहता हूं। आप बहुत कृपा कृपा करते हैं, देते हैं, फिर भी चाहना कर लेता हूं, ऐसी कृपा करो नाथ, चेत हो जाए, हमारे को होश आ जाए, हमारे को चेतन हो जाए, हमारी सावधानी हो जाए, हमारी भूल मिट जाए, हमारी गलती मिट जाए, ऐसी कृपा करो नाथ, ऐसे कहते रहो हरदम। ये पता लगा है कि प्रशंसा से राजी होता हूं, ये पता लग गया, और भी कहां कहां भूल होती है पता नहीं है, कृपा करो नाथ, ऐसे प्रार्थना करो। हे नाथ हे कृपा सिंधु, सावधानी गलती बहुत होती है, नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, एक एक अवगुण के पीछे पड़ जाओ तो वो छूट जाएगा, छूट जाएगा। हमारी नियत नहीं है, हमारा उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, परंतु फिर भी उसे राजी हो जाते हैं, तो हे नाथ ये छूट जाए, कैसे छूटे, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं, कौन मदद करे, आप ही हो नाथ कृपा करो, मेरी ये छूट जाए, ये हट जाए। और जहां जहां मेरी भूल होती है वहां पता लग जाए, लोग कोई निंदा करे तो उसमें सावधान हो जाओ, हमारे लिए ठीक कर रहे हैं, कोई भी तुम्हारी निंदा करे तो समझो कि तुम्हारा हित करने वाले हैं, ये कृपा करने वाले हैं। मन निंदया यदि जन परितोष में न प्रयत्न सुलभ हो यमनुग्रह में, मेरी निंदा से किसी को सुख होता हो बड़ी आनंद की बात है, खूब निंदा करो, मेरी निंदा से सुख होता है बड़ी आनंद की बात है, बहुत सुख की बात है। लोग तो अपने अपने सुख के लिए दुखा जितान भी धना नहीं परित जनती, दुख पूर्व कमाए धन का त्याग कर देते हैं दूसरों सुख के लिए। हे नाथ मैं ऐसी वृत्ति बनाओ, हे नाथ साधन में तत्परता बनाओ, मैं तो हे नाथ सावधान करो, मैं तो असावधान हूँ, पता नहीं लगता है, एक बात का पता लगा है कि प्रशंसा कोई करता जिसमें राजी होता हूँ, एक बात का पता लगा है और न जाने कितनी कितनी भूलें पड़ी है भीतर में, मेरे को पता ही नहीं है, होश नहीं है नाथ, हे नाथ हे नाथ चेत करो, ऐसे प्रार्थना करो भगवान से। ज जैसे हम प्रोफेसर से राजी होते हैं ऐसे ऐसे क्या क्या कहा मित्र बड़ी ये बातें है कि पास दो सावधान करो। हे नाथ हे मेरे नाथ हे नाथ हे नाथ मैं आप सोचता हूं तो भूल जाता हूं। हमारे भूल बहुत होती है भूल जाता हूं। सेहत होता है भगवान कृपा करते हैं सेहत होता है फिर भूल जाता हूं। कृपा करो नाथ आप जैसे प्रसन्न हो वैसे ही करो मैं ऐसी कृपा करो जो आपकी जैसे प्रसन्नता हो वैसे ही चलो ऐसी कृपा करो नाथ ऐसी कृपा आप जैसे प्रसन्न हो क्या करूं स्वार्थ बुद्धि भरी है सुख बुद्धि भरी है हरेक काम करता हूं तो सुख देखता हूं दूसरे को आराम देखता हूं किस आराम मिले। हे नाथ मेरे छूटता रही है कृपा करो कृपा नाथ छूट जाए ऐसे कहते रहो भगवान से प्रार्थना करते रहो फिर भी मालूम होगा जैसे ये मालूम हुआ कि भरोसा करते मेरे को अच्छा होता है ऐसे ऐसे अवगुण और भी कितने कितने भरे हैं कितने कितने हैं मेरे को पता ही नहीं। हे नाथ कृपा करो हे नाथ कृपा करो कृपा करो नाथ कृपा करो करना है नहीं मैं चेत नहीं करता हूँ ये नाथ भूल होती है एक कृपा सुनो मेरी भूल होती है डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए हे नाथ सावधान करो चेत दो कृपा करो हे नाथ हे नाथ भगवान से कहते रहो हरदम कहते रहो रात्र दिन कहते रहो जोर जोर से कृपा करो हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। ये प्रार्थना बड़ी बढ़िया चीज है भगवान से जो प्रार्थना की जाए बहुत बढ़िया चीज है। सूर्यम सर्वभूताना भगवान स्वाभाविक सूर्य स्वाभाविक स्वतः जैसे सूर्य भगवान का प्रकाश करना स्वाभाविक है भगवान प्रकाश करते नहीं है जिस देश में जाते उस देश में प्रकाश हो जाता है ऐसे कृपालु भगवान की कृपा हरदम बरसती है। हे नाथ मैं दुरुपयोग कर लेता हूँ हे कृपा सिद्धो मैं समझता नहीं हूँ भूल जाता हूँ कृपा करो नाथ कृपा करो ऐसे भगवान से कहते रहो और भगवान कैसे प्रसन्न हो जैसे आप प्रसन्न हो वो काम करो भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करो तो ठीक होगा। मेरा उद्देश्य यही है ध्येय यही है लक्ष्य यही है करना ही यही है और क्या करना मेरे को मेरे धन संपत्ति नहीं चाहिए और मेरे को नहीं चाहिए कृपा करो कृपा नाथ आप जैसे राजी हो वही काम करो ऐसे कहते रहो कहते रहो कहते रहो जरूर फर्क पड़ेगा। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे स्वामी कृपा करो कृपा नाथ मैं चाहता हूँ आपको मैं चाहता हूँ आध्यात्मिक उन्नति मैं चाहता हूँ मेरा साधन बढ़े मैं आपके चरणों में लग जाऊं परंतु मैं भूल जाता हूं नाथ गलती मेरे से हो जाती है वो गलती न हो ऐसी कृपा करो और आपकी कृपा से सब होगा ठीक भरोसा रखो इस पर विश्वास करो। भगवान से कहते रहो, बार बार कहते रहो। उद्देश्य मेरा नहीं है कि इस संसार को सुख भोगो, परंतु फिर सुख आता है तब महाराज कह दो मिल जाता हूँ, डूब जाता हूँ, लुट जाता हूँ। सावधान नहीं रहता, वो सावधानी आप दो, आपको देनी ही पड़ेगी, आपको देनी ही पड़ेगी। मैं किससे कहूँ, कौन सुने मेरी, कौन दयालु ऐसा, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम श्रेष्ठ को नाही, ऐसा को उदार जो किससे कहूँ, कौन सुने। आप ही हो हे नाथ, कृपा करो। ये भगवान से प्रार्थना करना है, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। हे नाथ, हे कृपा सिंधु, हे दयालु, दया करो नाथ। जगह जगह भूल होती है, जगह जगह बार बार भूल होती है, एक पूरी एक बार नहीं होती, कई बार होती है। फिर बहुत बार फिर भूल जाता हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, कौन मेरे को चेत करावे, आपके सिवाय कोई है नहीं। कुमार राम समय तो जगह माई, आपके समान कोई है नहीं दूसरा। हे नाथ कृपा करो, हे कृपा सिंधु, हे दया सिंधु, हे कृपालु। ऐसे भगवान से कहते रहो, मन ही मन से कहते रहो। आप कितना ही चेताते हो, सब काम करते हो, फिर भूल जाते हो। आपके रहते हुए, परम दयालु के रहते हुए, परम सूरत के रहते हुए, दया सागर के रहते हुए, प्रेम का भंडार के रहते हुए मैं दुख पा रहा हूँ। आपके मौजूदगी में होने होते हुए भी मैं दुख पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं रहा हूँ। हे नाथ कृपा करो, चेत करो, चेत मेरे को चेत दो। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, चेत कराओ महाराज। पुस्तक पढ़ो, पुस्तकों में बहुत सार बात आई है, बहुत सार बात आई है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हरदम चेत रखो, हरदम। हमारा ध्येय एक परमात्मा की तरफ है, आप जैसे राजी हो। मैं भूल जाता हूँ, हे नाथ मैं भूलता हूँ, हे नाथ भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं, हे कृपा सिंधु आपको भूलो नहीं, हे नाथ मैं भूलो नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलो नहीं। एक बात है, एक स्मृति, हरे स्मृति सर्व विपत्ति विभूषणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली एक भगवान की स्मृति है। हरे में हरेक तार में, हे नाथ आपको भूलू नहीं। जहाँ राजी हो मन में, अरे हजी से सब गया, मैं तो अपने खुशी में राजी हो गया, अपनी भरोसा में राजी हो गया, अपनी महिमा में राजी हो गया, क्या करूँ महाराज, भूल जाता हूँ। हे नाथ, हे नाथ भूलू नहीं, हे कृपा सिंधु भूलू नहीं, आपको याद रखो भूलू नहीं। ऐसे प्रार्थना करते ही रहो, पीछे ही पड़ जाओ। जैसे भगवान शंकर ने कहा कि बार बार वर मांगू हर्षदेव श्रीरंग, बार बार वर मांगू हर्षदेव श्रीरंग। कैसी मार्मिक बात कही, बार बार वर मांगू, एक बार दो बार तीन बार चार बार, बार बार मांगने पर आदमी उगता जाता है, क्या पीछे पड़ा है, ले ले लो। मैं बार बार पर मांगू, मैं हर्षदेव गुस्सा मत करना महाराज, बार बार मांगू गुस्सा मत करना, बार बार पर मांगू हर्षदेव श्री रंग, पर सरोजन पाई नहीं भगते और सदा सत्संग, आपके चरणों की भगते और सत्संग रोजाना सत्संग, ये आप देव कृपा करो, रोजाना कृपा नाथ। शंकर को क्या लेना है बताओ, कौन सी कमी है, पर मांगने बार बार बार मांगो हर्षदेव, बार बार मांगने से गुस्सा आ जाता है, गुस्सा मत कीजिए महाराज, हर्षदेव से प्रसन्न होकर दीजिए, प्रसन्नता से दीजिए, प्रसन्नता पूर्वक खुश होकर के प्रसन्न होकर दीजिए, बार बार बार मांगो हर्ष। मेरी तरफ देखो नाथ, मेरी तरफ देखो, महामावलोक है पंकज लोचन, महामावलोक है पंच लोचन, मेरे को देखिए महाराज, दीन बंधो मेरी तरफ देखिए, पुकारे भगवान को बार बार कहो, रोक के कहो, रोक के कहो, हे नाथ क्या करूं, कैसे करूं, मेरी गलतियों का पार नहीं है, जगह जगह गलती करता हूं, बार बार करता हूं, मैं एक अपना स्वभाव सुधर, स्वभाव बिगड़ा हुआ स्वभाव के कारण से बार बार गलतियां करता हूं, कृपा करो कृपानाथ, मैं चेत कर लू, होश में आ जाऊं, हे नाथ कृपा करो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते ही रहो, चाहते फिरते हरदम, कोई कहे तुम अच्छे हो, ऐसे नहीं भैया, अच्छा ये आपको वो दिखता है, आप सज्जन हो, श्रेष्ठ सज्जन पुरुष हो, इस वास्ते आपको दूसरा अच्छा दिखता है, मैं भूल बहुत हुए, बहुत गलतियां करता हूँ, कितना दिन हुए सत्संग करते हुए, अच्छी अच्छी बातें सुनता हूँ, विचार करता हूँ, पुस्तकें भी पढ़ता हूँ, सोचता भी हूँ, फिर भी नाथ मेरा सुधार नहीं हो रहा है, हे नाथ ये सुधार कब होगा, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, और कौन दया करेगा, आपके सिवाय दयालु कौन मिलेगा, ऐसा कुछ है कौन महाराज, आप कृपा करो, हे नाथ हे कृपा सिंधु हे दया सिंधु, आपके सिवाय कौन है, मेरा कौन है, मेरा कोई नहीं, मेरे केवल आप हो, आपके सिवाय कोई नहीं है, मेरे आप हो हे नाथ, मेरे केवल आप हो, आपके सिवाय कोई है नहीं, कोई दूसरा नहीं, किससे कहूं, हृदय में दुख पा रहा हूं, कष्ट उठा रहा हूं, कितने दिन हो गए, वर्ष हो गए सत्संग में लगा हूं, लोग अच्छी दृष्टि से देखते हैं, लोग समझते हैं अच्छा है, संत है, महात्मा है, ऐसा लोग समझते हैं, भीतर में तो सुता भरी है, हे नाथ मैं किसको कहूं, लोगों को पता नहीं है, मैं प्रशंसा करते राजी हो जाता हूं, ये सोचता ही नहीं कि ये गुण हमारे में है ही नहीं, दूसरे गुण दिखता है, वे सज्जन है, उनकी सज्जनता है, उन सज्जनों की सज्जनता का दुरुपयोग कर रहा हूं, उनकी सज्जनता को मैं अपना गुण मान रहा हूं, ऐसे मेरे में अवगुण कितने भरे हुए, कैसे कैसे अवगुण है, ये चेत भी आप कराओ तब होता है, ये नाथ होता नहीं, अब ऐसा करो मैं ठीक हो जाऊं, आप प्रसन्न हो जाओ, जैसे प्रसन्न हो जैसे मैं करूं, आपकी प्रसन्नता ही लूं हरदम, ऐसे बार बार कहो, हे नाथ हे प्रभु, हे नाथ हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे मालिक, कृपा करो, जगह जगह भूल होती है, तरह तरह की भूल होती है, बार बार भूल होती है, फिर भी आप चेत करते हो, सज्जनों भगवान कृपा बहुत करते हैं, हमारे अवगुणों को तरफ देखते नहीं है, रहते न प्रभु चित्त चूक किए की, हम जो करते हैं चूक भगवान को याद नहीं रहती, भगवान का भाव ऐसा विलक्षण है, वे अवगुणों की तरफ देखते ही नहीं, गुणों की तरफ देखते हैं, ऐसी आपकी कृपा है, ऐसे आप कृपा लो, और मैं आपकी कृपा को समझता नहीं, हे नाथ भगत भगत पर भूल करता हूँ, सोचता ही नहीं हूँ, आप कितने दयालु है, कितने कृपालु है, कितना स्नेह रखते हैं, कितना हित करते हैं, मैं समझता नहीं हूँ, हे नाथ बार बार गलती करता हूँ, हे कृपा सिंधु बार बार करता हूँ। भरत जी ने चित्रकूट जाते समय प्रयागराज से कहा, हद कर दी, जा नहीं राम कुटिल कर मोई, राम जी भी मेरे कुटिल समझे। लोग कहे गुरु साहिब द्रोही, लोग ही सब कहते हैं अपने गुरु का द्रोही है। जा नहीं राम कुटिल कर मोई, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही, तो सीताराम सरणती मोरे अनिल भरो अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा से आपके चरणों में आपके चरणों के प्रति हृदय में प्रेम बढ़ता ही रहे, ऐसी कृपा करो। नहीं तो मत देखो मेरे अवगुण तो देखो, रसातल जाइए तभी ये रसातल से जाएगी। मेरे में कोई अवगुण है, गुण है नहीं महाराज। लोग कहते हैं गुण, उस बात से मैं भूल जाता हूँ, अभिमान कर लेता हूँ कि मेरे में अच्छी बातें हैं। ऐसे हो जाता है नाथ, बार बार कहाँ तक सीता होगा आप। एक बात देखी भगवान की, भगवान और संत महात्मा ये उकताते थे भगवान के सामने, बार बार अवगुण करते फिर भी धक्का लगता है, दुख पाते हैं, फिर उस अवगुण फिर अवगुण कर लेते हैं। ऐसा स्वभाव बिगड़ा हुआ है ये दाद, क्या करो, और कौन सुनेगा, और कोई सुनने वाला है नहीं, है कोई करेगा भी क्या, दूसरे की शक्ति ही नहीं है। आप सर्व समर्थ हो, परम प्रेमी हो, दुनिया मात के परम सुरद हो, सुरदम परम श्रुता सुरदम सर्वभूताना ज्ञातवान शांति में चती। आप परम सुरद हो, आपके परम सुरद रहते हुए मेरी यह दशा हो रही है। मैं पूछ रहा हूँ हे नाथ कृपा करो, प्रभु कृपा करो। ऐसे मांगते ही रहो भगवान से, बार बार कहते रहो, हृदय से कहो, रोकर कहो, व्याकुल होकर कहो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे कृपा सिंधु भूलू नहीं, हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे दयालु मैं भूलू नहीं। बार बार भूलता हूँ, बार बार मौसम कौन कुटिल खर कामे, जिन तनु दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामे, मौसम कौन कुटिल खर कामे। मेरे समान कौन है महाराज, आप दया करो, आप कृपा करो। अच्छे आदमी में नाव मेरा हो रहा है, लोग मेरे को अच्छा समझ रहे हैं, लोग साधु समझते हैं, अच्छा समझते हैं, मैं कैसे मुंह दिखाऊं। मेरे को शर्म आती है जब मेरे अवगुणों की तरफ देखता हूँ, मेरी गलतियों की तरफ देखता हूँ, तो नाथ मेरे को शर्म आती है, आपको मुंह कैसे दिखाऊं। फिर भी आप कृपा करते हो, फिर भी मेरी इज्जत रखते हो। मैं इज्जत के लायक नहीं हूँ, जिसके लायक न हूँ ऐसी इज्जत आप बना देते हो। लोगों में ऐसी प्रसिद्धि हो जाती है कि ये बड़ा साधु है, बड़ा अच्छा है, ऐसा और कह देते हैं। तो क्या करूं, मैं हूं जैसा आप जानते हो, आप जानते हो, जानते हुए भी कृपा करो, चेताओ नाथ चेताओ, मैं ठीक काम कर नहीं रहा हूं, हे नाथ हे प्रभु दया करो नाथ, कृपा करो नाथ। बिना आपकी कृपा के हमारे से होगा नहीं, बार बार भूलता हूँ। एक भूल को कितनी बार करी, बरसों से करी, ऐसी भूल हो रही है, गलती कर रहा हूँ। एक बात है, हमारे दो रूप है, एक रूप तो है लोगों के सामने, सबके सामने, ये शरीर सही धारी में हूँ ऐसा रूप है, इसमें को बहुत उड़ भरे हैं। एक रूप मेरा है आपका अंश, भगवान का अंश हूँ मैं, तो आपका अंश हूँ ये बहुत बड़ी भारी बात है, ये मामूली चीज नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन और अमल वो मल रहित सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख स्वरूप आनंद स्वरूप ऐसा हूँ, ये पर मेरा है। तो मेरे रूप को भगवान का अंश हूँ, अमल हूँ, सहज सुख राशि हूँ ऐसा हूँ, वो रूप मेरा है। उसको मैं भूल गया और अवगुणों में फंस गया, अवगुणों में आकर के इस रूप में हो गया। हे नाथ, वो रूप मेरा जागृत हो जाए, उससे भी जागृति हो जाए, उस रूप से प्रार्थना करता हूँ वो जागृति हो जाए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आपका हूँ मैं, आपका हूँ हे नाथ, आपका संबंध है। लोग क्या कहेंगे, आपको क्या कहेंगे, आपका अंश होकर मैं बिगड़ रहा हूँ, हे नाथ आप उधारो, हे नाथ आप उधार करो। आप परम प्रेम के भंडार हैं, आप दया के सागर हैं, आप कृपा के महान समुद्र हैं, वो कृपा करो। बहुत कृपा करी है जिसे कभी मैं उड़ नहीं हो सकता, कह नहीं सकता, विचार नहीं सकता, आपके सामने क्या प्रकट करूं, ऐसी आपने कृपा करी है। हे नाथ और कृपा करो, और कृपा करो, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, आपका हूँ भगवान नाथ, कृपा करो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भय गुसाई, मनो कीर मरकट की नाई, माया बस हो गया, मान पढ़ाई में फंस गया, इज्जत प्रतिष्ठा में फंस गया, लोग मेरे को अच्छा कहे उसमें राजी हो गया, मैं फंस गया। नाथ आपका अंश हो, आप कृपा करो, आप मेरे कौन कृपा करेगा, किसको दया आवेगी, कौन सुझावेगा, ये किसी के बस की बात नहीं है। ये कृपा सिंधु आप प्रवर हो, सारी रंग केवल कर्म कुरवन नापनोति के विषम, स्वभाव नियतन कर्म कुरवन नापनोति के विषम, मैं भी कितना कर रहा हूँ फिर भी प्राप्त हो रहा हूँ, हे नाथ चेत कराओ, हे कृपा सिंधु होश रहो, हे कृपा सिंधु चेत कराओ, भूल से गफलत से गलती कर रहा हूँ, अरे बार बार गलती करता हूँ फिर भी नहीं आता हूँ, यार दुख पाता हूँ, जानता भी हूँ कि ये गलती है मेरे में, फिर भी मैं छोड़ता हूँ ना, छूटती नहीं मेरे से, छूटती नहीं ये दाद मेरे से, छूटती नहीं, ऐसे कायर हो करके और भगवान से प्रार्थना करो, भगवान की छूट जाएगी, भगवान बल देंगे, शक्ति देंगे, छुड़ा देंगे, सब ठीक कर देंगे। भगवान से कहते रहो, पीछे पड़ जाओ, पीछे पड़ जाओ, हे नाथ वो कृपा करनी पड़ेगी आपको, और मैं कहाँ जाऊं, किसने कहूं, कौन सुनने वाला है, अरे किसी हाथ की बात है, हम सर्वसमर्थ हो, सर्वसमर्थ हो आप, कृपा सिंधु हो आप, सिवाय आपके कोई सुनने वाला नहीं है, महान कृपा के सुपुत्र आप, हे नाथ हे प्रभु हे समर्थ, तेरी क्या दशा हो रही है, कितने वर्ष हो गए सत्संग करता हूँ, लोगों को अच्छी बातें कहता हूँ, सुनाता हूँ, लोग समझते हैं, लोग अच्छा समझते हैं, अच्छे आदर करते हैं, मैं समझता हूँ मैं अच्छा हो गया, पर मेरी दशा तो वही है। हे नाथ मैं, मेरे को संतोष नहीं है, मेरे को संतोष नहीं है, मैं संतोष नहीं होगा, भगत को मैं प्रशंसा करता हूँ, संतोष करता हूँ, ये गलती होती है मेरी, आपके चरणों में हो नाथ, आप स्थित हो, होश दो, कृपा करो, जिसे चेत करो, होश में आ जाओ, ऐसे भगवान से कहो, आपके रहते हुए मेरी ये दशा, आप कितनी कृपा करते हैं, कितनी कृपा करी है, कितनी कृपा करेंगे, जिसे कोई पारावार नहीं है, फिर भी नाथ मेरी दशा ये हो रही है, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, कृपा करो, आपको भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ, भूलो नहीं। बार बार दुख पाया और फिर उधर भी जाता हूं, फिर सूर होता है, उसे लगे गोली तो उधर ही जाए, गोली लगे जल जाए, जो दुख पावे उधर ही जाते हैं, उधर ही खींचता हूं महाराज, मेरे में होश नहीं है, बेहोश हो रहा हूं, हे नाथ चेत करो, कृपा सिंधु चेतो, हे नाथ आप चेतो, हे कृपा सिंधु आप चेतो, सिवाय आपके कोई रक्षा करने वाला है नहीं, मेरी हृदय की पीड़ा को कौन जानता है, अरे उसमें भी भूल जाता हूँ, पीड़ा भूल जाता हूँ, राजी हो जाता हूँ, प्रशंसा करते कोई अच्छा कहे सब राजा चलो, ये मेरी भूल कब मिटेगी, हे नाथ ये कब मिटेगी, वो चेत होगा, वो दिन होगा जिस दिन मेरी भूल मिटेगी, आप कृपा करो हे नाथ, आपकी कृपा से ही भूल मिटेगी, सिवाय आपकी कृपा के और कोई है नहीं, उमा राम समय तुझे गुमाही, गुरु पे दुमा तो बंधु प्रभु नाही, आप करो हे नाथ, हे नाथ, हे कृपा सिंधु, भगवान से कहो भाई, भगवान से कहो, प्रार्थना ये बहुत बढ़िया चीज है, प्रार्थना है भगवान से प्रार्थना करना, एक प्रार्थना होती है, एक स्तुति होती है, भगवान के गुण गाना है वह स्तुति है, और अपनी आवश्यकता सामने प्रकट करना ये प्रार्थना है, तो आपकी स्तुति करूंगा, आपके बारे में लायक नहीं हूं, थोड़ा गुण होता है अभिमान आ जाता है कि मैं अच्छा गुणवान हूं, मैं समझदार हूं, मैं पंडित हूं, ऐसी मेरी दशा है नाथ, आपके सिवाय और किसको कहूं, कौन सुने, किसको कहूं, कौन सुने, ऐसा तो कर गया, आप करो, आपकी कृपा से ही निभ रहा हूं, चल रहा हूं, और कृपा कृपा करो हे नाथ, भूलू नहीं आपको, आपको याद आ जाए, भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, ऐसे प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना उसी कृपा से कम होगा, समय हो गया भाई, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, महाराज जी भगवान की जल्दी प्राप्ति के लिए इच्छा के साथ साथ साधना की सजा क्यों होती है, भगवान की जल्दी प्राप्ति के लिए इच्छा के साथ साथ साधना की सजा क्यों, बताए प्रार्थना करो, बार बार प्रार्थना करो नाथ चेत करो, हे नाथ, हे नाथ, प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन, आनंद घन, प्रभु सत्य चेतन